हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? 11वां भाग। एक बार वन का अधिकांश भाग समाप्त हो गया तो काला पदार्थ मोटी और मोटी मिट्टी या कीचड़ की तहों से ढकता चला गया। नए वन कीचड़ के ऊपर पैदा हुए। तत्पश्चात काले पदार्थ का दूसरा ढेर बना जो पुनः कीचड़ से ढंक गया होगा। जैसे जैसे मिट्टी मोटी होगी, उसके खुद के भार से उसमें से जल को निष्कासित कर देगा। मिट्टी या कीचड़ में बालू एवं बजरी के टुकड़ों ने एक दूसरे से चिपक कर पत्थर का रूप लिया होगा। पत्थर का भार काले पदार्थ को एक साथ निचोड़ता या दबाता है। मानव द्वारा बनाया गया लकड़ी का कोयला या चारकोल अपेक्षाकृत हल्का एवं भुरभुरा या खस्ता होता है। सड़ने वाले वृक्षों द्वारा उत्पन्न काला पदार्थ एक साथ इतना कसकर या ठसाठस दब जाता है कि यह कठोर, भारी एवं ठोस हो जाता है। लकड़ी के कोयले या चारकोल की भांति नहीं दिखता, फिर भी यह जलता है तथा सुलगता है। अतः यह एक प्रकार का कोयला है। लोगों ने इसे ही कोयला कहा। आज भी कोयला बन रहा है। अनेक स्थानों में कीचड़ तथा दलदली क्षेत्र हैं जहाँ सड़ते हुए वृक्षों को खोदकर निकला जा सकता है तथा ईंधन की तरह उपयोग करने के लिए सुखाया जा सकता है। यह सूखा हुआ पदार्थ पीट कहलाता है। हाइड्रोजन का कुछ भाग पहले से ही निकल चुका होता है, अतः नई या ताजी लकड़ी की अपेक्षाकृत पीट में अधिक कार्बन है। नई या ताजी लकड़ी में लगभग 50% कार्बन होता है, परंतु पीट में लगभग 60% कार्बन होता है। अगला चरण भूरा कोयला है, जिसमें शुष्क होने पर लगभग 70% कार्बन होता है। इसके आगे इस प्रकार का कोयला होता है, जिसमें लगभग 85% कार्बन है। यदि इस कोयले को वायु की अनुपस्थिति में इस प्रकार गर्म किया जाए कि यह जले नहीं, 15% जो कार्बन नहीं है निष्कासित हो जाएगा। निष्कासित पदार्थ काला तारकोल है, जिसे प्राचीन समय में डामर या बिटुमिन कहते थे। इसी कारण से इस प्रकार के कोयले को डामरयुक्त या बिटुमिनस कोयला कहते हैं। अंत में एक प्रकार का कोयला होता है, जिसमें न्यूनतम कार्बन 95% होता है। यह लाल गर्म लपट के साथ जलता है तथा लकड़ी के कोयले या चारकोल की भांति अंगार बनाता है। अंगार के लिए ग्रीक शब्द एंथ्रेक्स है। अतः इस प्रकार के कोयले को पत्थर का कोयला या एंथ्रेसाइट कोयला कहते हैं।